ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องรู้ภักรู้เพียรให้สัมมาโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25กรกฎาคม2534ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ทำไมนะคนดีถึงถูกรังแกมันก็เป็นธรรมดานะคิดดีๆนะใครก็ต้องคิดดีๆให้เห็นก็เป็นธรรมดาทำไมคนดีถึงถูกรังแกก็การรังแกคนเป็นคุณเป็นคุณมันไม่ใช่คุณหรอกนะมันก็เป็นเรื่องลักษณะนะเป็นลักษณะของคนชั่วเป็นลักษณะประจำของคนชั่วใช่ไหมที่ไปรังแกคนเพราะคนชั่วมันก็ต้องรังแกคนดีไปรังแกคนชั่วด้วยกันมันก็โดนแตะเลยไปรังแกคนชั่วคนชั่วไปรังแกคนดีคนดีก็ไม่ค่อยตอบโต้เท่าไหร่คนดีก็ยอมอะไรอย่างนี้เป็นต้นคนดีก็ไม่รุนแรงกับเขาก็คอยยิงชั่วไปรังแกคนชั่วเดียวกันมันหนักมันก็รู้ก็อยากเป็นน่ะก็คนชั่วมันจะรังแกคนดีก็ช่างมันบะไรก็มันเป็นเรื่องจริงไม่มารังแกไปดิเราก็เลี่ยงการรังแกรังแกได้กับรังแกไปเราก็ต้องฉลาดที่จะไม่ให้มารังแกมันรังแกได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเราก็ฉลาดเท่านั้นถ้ามันรังแกไม่ได้เลยก็เรียกว่าเราฉลาดมากมันเป็นหน้าที่ของคนชั่วอยู่แล้วไม่งั้นเราก็โอ้ถ้างั้นจะไปเป็นทำไมล่ะคนดีไปเป็นคนชั่วแล้วเพื่อไปรังแกคนอื่นงั้นหรอว้าก็ตายกันพอดีก็ใช้ไม่ได้เพราะถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่แปลกไม่แปลกไม่ประหลาดเพราะมันเป็นความจริงของความจริงมันเป็นความจริงแห่งความจริงใช่ไหมมันเป็นความจริงแห่งความจริงแล้วก็อ๋อก็ใช่แล้วอ่ะใช่แล้วมันไม่ธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะเราก็จะไม่ต้องทุกข์ต้องร้อนอะไรล็อกมันก็ต้องทำหน้าที่ของเขาโจรทำไมมันต้องปล้นอ้าวมันไม่ปล้นมันก็ไม่ใช่โจรนะที่ไปว่าเออโจรทำไมมันต้องไปปล้นอ้าวแล้วทำยังไงอ่ะมันไม่จะไปปล้นมันก็ไม่ใช่โจรนะที่มันก็เป็นธรรมดาอีกแหละมันไม่ต้องไปแปลกหรอกโจรมันก็ต้องโจรทำไมมันทำอย่างนี้วะทำไมมันร้ายกาจรุนแรงอ้าวก็มันโจรอ่ะมันก็ต้องอย่างนี้อ่ะโจรนี่เป็นต้นนะเราก็ต้องรู้ความจริงเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันเนี่ยคนนี้ทำไมทำอย่างนี้นะเออก็เพราะคนนี้เขาทำอย่างนี้อ่ะดีหรือชั่วล่ะเห็นให้ชัดถ้ามันดีเราคิดไม่ออกเราก็หลงผิดทั้งที่เขาทำดีเราว่าเขาทำชั่วนะนี่ตรงนี้สำคัญทั้งที่เขาทำดีทำไมทำอย่างเงี้ยแล้วเราก็นึกว่ามันไม่ดีทั้งที่เป็นดีเนี่ยอันนี้เราก็หลงผิดแต่ถ้าเขาทำไม่ดีมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็เข้าใจถูกว่ามันไม่ดีทำไมเขาเป็นอย่างนี้ก็เขาเป็นอย่างนี้คำตอบก็คือเขาก็เป็นคนไม่ดีร่างคนที่ทำไม่ดีเขาก็เป็นของเขาตามฐานะของเขาที่ไม่ดีข้อสำคัญจะต้องมีปัญญาวินิจฉัยให้ลึกซึ้งวินิจฉัยให้ชัดเจนจริงจังความลำเอียงนี่มันจะทำให้เราวินิจฉัยไม่ชัดนั่นอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือญาณปัญญาที่ยังไม่ลึกรอบญาณปัญญาที่ยังไม่ลึกรอบของเราอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราเองเนี่ยวินิจฉัยไม่จริงวินิจฉัยหลงผิดได้อันนี้ก็บังคับกันไม่ได้ละใครมีวิญญาณไม่ลึกรอบก็ไม่ลึกรอบใครมีใครมาจิตวิญญาณหรือใครมีปัญญาที่ลึกรอบก็มีของคนนั่นเองอันนี้มันเป็นเรื่องสัจจะนะใครมีจริงก็ฉลาดได้จริงเห็นได้จริงใครมีไม่จริงก็ต้องพลางต้องลวงตัวเองอยู่นั่นแหละนะนี่ก็เป็นเรื่องของโมหะเรียกว่าหลงมันยังหลงผิดมันยังหลงเพี้ยนมันยังหลงไม่ตรงมันยังเห็นมุมไม่ชัดไม่เจนยังไม่ลึกซึ้งถึงพอก็เป็นไปจริงนะมันถ้าบอกว่าเราพยายามจะมีความฉลาดเท่าไรจะมีความหลงความเหลือที่มันยังไม่เป็นปัญญาที่ลึกซึ้งแท้ก็จำนนเราก็ต้องจำนนแล้วแต่ละคนมันมีบุญบารมีเท่าใดเราก็พยายามเท่านั้นแล้วก็วินิจฉัยทุกทีไปให้เห็นความจริงว่ามันถูกแท้มันดีแท้หรือไม่ถ้ามันถูกแท้ดีแท้และอันนั้นก็ชั่วแท้ผิดแท้ชั่วแท้ผิดแท้มันจะอยู่ที่ใครก็เป็นความจริงของเขาแล้วเราก็รู้จักเขา โดยเราช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยไม่ได้แม้เราอยู่ด้วยกันเราก็เอาละเขาก็เป็นอย่างนี้และคนนี้ก็ไม่ได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่จะอยู่ด้วยกันก็เอาเขาก็มีผิดมีพลาดมีพลั้งมีไม่ดีส่วนนี้อย่างนี้แต่เขาก็มีส่วนดีมีอะไรต่ออะไรที่หักกลบแล้วเขาก็เป็นคนที่ก็อยู่กับหมู่อยู่ได้หมู่เขาต้องรับว่าคนคนนี้อยู่ได้อยู่รวมกันได้เป็นสมาชิกเพราะไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้เราก็อยู่ด้วยกันโดยไม่เพ่งโทษโดยเข้าใจเขาเสียเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็หัดวางใจมันเป็นประโยชน์สองด้านนะเป็นประโยชน์สองด้านคือเป็นประโยชน์ให้เราได้ศึกษาอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์ให้เราได้ฝึกอบรมจริงๆเลยเป็นของจริงเลยนะเป็นของจริงเลยที่เราจะได้รับกระทบสัมผัสที่เราจะได้อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็หัดวางใจจริงๆหัดกระทำจริงๆเลยอันนึงก็ได้รู้ได้เห็นของจริงอีกอันนึงก็ได้หัดได้วางใจจริงๆเมื่อมันผ่านมันพบมันอะไรต่ออะไรมันสัมผัสกับเราแล้วเราก็จะได้ทำจริงไม่ใช่มานั่งแต่เดาๆอย่างนี้เราจะหัดวางใจอย่างนี้เราวางใจแล้วก็ใช้ได้แต่เราไม่ได้เคยหัดจริงเลยไม่ได้เจอของจริงเราเป็นยังไงพอเจอของจริงเข้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เล่นๆใช่ไหมทีนี่โอ้โหวางแล้ววางอีกวางแล้ววางอีกวางยังไงก็วางไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยแล้วแต่หรือว่าเราจะใช้วิธีการพิจารณาด้วยปัญญาหรือวิปัสสนาญาณยังไงมันก็ไม่วางไม่ทะลุไม่ยอมไม่ลดไม่ละไอ้กิเลสที่ติดที่ยึดที่ถืออะไรอยู่เนี่ยหรือแม้แต่ใช้การกดการข่มการลืมมันก็ยังลืมไม่ลงอะไรก็ตามใจเราก็จะได้รู้ตัวเราว่าเราทำยังไม่ไหวหรือเราทำยังไม่ได้แต่ต้องฝึกไหวไม่ไหวก็ต้องฝึกอยู่เรื่อยให้มันไหวให้มันได้ได้มากได้น้อยได้นิดได้หน่อยอะไรก็ต้องทำจริงๆจึงเรียกว่าปฏิบัติจริงไม่ทำจริงได้แต่เลี่ยงเราก็เนิ่นช้าก็เลี่ยงอยู่นั่นแหละได้แต่เลี่ยงหนีก็เนิ่นช้าอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราก็ทำได้จริงถ้าทนไม่ไหวจริงๆก็หนีไกลหน่อยห่างหน่อยอย่าให้มันกระทบถ้าทนไม่ไหวจริงๆมาห่างหน่อยใกล้หน่อยถ้ามันพอได้ก็เอากระทบบ้างจะได้ฝึกหัดสัมผัสบ้างจะได้ทำแบบฝึกหัดจริงถ้าทนได้ก็จะสัมผัสได้ดีขึ้นได้แบบทำแบบฝึกหัดได้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นจนกระทั่งทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากท่านเรียกว่าเป็นฌานทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากนี่เรียกว่าถึงขั้นฌานถึงขั้นที่ทนยังไม่ได้เลยต้องหลีกต้องหลบต้องลี้ต้องอะไรต่ออะไรเรื่องพ่ายแพ้ซะทุกทีถือว่าเรายังไม่เข้ากระแสฌานถ้าเราทนได้โดยไม่ยากทนได้ไม่ลำบากเนี่ยเขาคงจะได้ฟังนะเขาคงเคยได้ยินนั่นเรียกว่าเข้ากระแสฌานจนกระทั่งต่อไปไม่ต้องทนวางได้เฉยได้ปล่อยได้เป็นอุเบกขาฐานเห็นจริงเลยว่ามันไม่มีอารมณ์ยึดถือไม่มีอารมณ์เครียดแค้นไม่มีอารมณ์อึดอัดขัดเคืองไม่มีอารมณ์ลำบากลำบนอะไรเลยวางเฉยกลางปกติสงบระงับอยู่ไม่ฟูไม่แฟบอะไรเลยสบายสบายโล่งๆโปร่งๆกระทั่งที่กระทบสัมผัสสิ่งนั้นแหละอย่างนั้นแหละอาการอย่างนั้นแหละจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นกรรมกิริยาเป็นวัตถุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตัวเหตุที่แต่ก่อนนี่เราไปกระทบเข้าแล้วก็เป็นกิเลสขึ้นตอนนี้ก็วางได้ลักษณะที่วางได้นั้นจึงเรียกว่าวิมุตติในลักษณะฌานนี่ก็ทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากและก็ปฏิบัติต่อสู้กันไปเรื่อยๆเมื่อการปฏิบัติธรรมของเรานี่ในลักษณะของการปฏิบัติแบบมรรคองค์8เราปฏิบัติแบบมีสัมมาสมาธิแบบสั่งสมสัมมาสมาธิด้วยองค์7องค์ทั้ง7ของมรรคเนี่ยมีการคิดมีการพูดมีการงานมีอาชีพทำอยู่ประจำอะไรพวกนี้แล้วเราก็ได้กระทบสัมผัสเราก็ได้ฝึกปรือเราก็ได้ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมเสมอๆก็สั่งสมฌานสั่งสมวิมุตติอย่างลืมตาเป็นนิพพานสั่งสมนิพพานอย่างลืมตาเรียกว่าจักขุมาปรินิพพุโพตินะการจะสั่งสมนิพพานจักขุมาปรินิพพุโพติสังสมนิพพานด้วยการปฏิบัติอย่างลืมตาโพล่งๆมีตาเห็นนี่ไม่ต้องหลบหลับไม่ต้องหลบมีการสัมผัสมีเห็นสัมผัสเป็นปัจจัยเลยแล้วก็เกิดการแววไวรู้มีสติมันโ มีการรู้ด้วยสติรู้เวทนาแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติจริงๆเลยมีบทปฏิบัติของใครของใครก็ต้องเรียนรู้ในการระงับในการที่จะมีจิตแววไวมีมุทุภูตธาตุที่เขาไปรับรู้อ่านออกแล้วก็ปรับมันดัดมันจัดการกับกิเลสในใจหรือทำที่ใจนั่นแหละกิเลสมันก็อยู่ที่ใจใจก็กิเลสจะว่ามันอันเดียวกันก็ใช่จะว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันก็ใช่มันอยู่ที่นั่นแหละมันเป็นอาการอยู่อย่างนั้นน่ะอยู่กับจิตเรานั่นแหละเราวิเคราะห์อาการมันจนกระทั่งอาการมันอย่างหนึ่งจิตตัวธาตุรู้ธาตุรู้ของเราอีกอย่างหนึ่งรู้ว่ากิเลสตัวชั่วตัวอาการชั่วเหล่านี้มันมีอาการลดลงจนกระทั่งมันไม่เกิดอีกจนกระทั่งมันตายสนิทจะกระทบสัมผัสจะเป็นยังไงก็ไม่มีอาการเกิดอีกแล้วก็รู้ได้ญาณจิตที่เป็นญาณที่เป็นนามธรรมที่เป็นจิตวิญญาณของเราที่เป็นตัวปัญญาเนี่ยหรือญาณทัศนวิเศษเนี่ยมันจะแจ้งความจริงแม่นามธรรมซ้อนกับนามธรรมนามธรรมอีกตัวนึงเรียกว่าเจโตเรียกว่าจิตที่เราได้จัดการกับมันให้มันสะอาดเป็นจิตสะอาดเจโตที่สะอาดจากกิเลสจากอาการที่เราคิดว่าอาการอย่างนี้ไม่ให้มีในจิตของเราทำได้จริงๆจริงๆเนี่ยผู้ที่สัมผัสความจริงแล้วเห็นความจริงอย่างนี้จริงๆเนี่ยผู้นั้นจะมั่นใจและรู้สภาพมันจริงๆเลยนะทำได้ไม่ได้รู้จริงๆแล้วทำได้แล้วอาการมันเป็นอาการของจิตที่เป็นญาณปัญญาหรือเป็นเจโตที่มีพลังแล้วอาการทุกข์ร้อนวุ่นวายอะไรนี่ไม่มีมันไม่เป็นธาตุสิ่งอย่างนั้นอีกอะไรพวกนี้ญาณปัญญาเราจะเห็นชัดเองแล้วคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองเออนั่นในของจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุปัจจัยแม้แต่ในหมู่พวกเราด้วยกันที่อยู่กันทุกฐานะทุกระดับอะไรพวกนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติธรรมจริงๆจังๆคนทั้งโลกเราก็สัมพันธ์กับเขาบ้างเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่สัมพันธ์เพราะเราอยู่ในโลกมีครั้งมีคราวที่จะไปสัมพันธ์กับคนในโลกแล้วเราจะสังเกตได้คนที่ฐานสูงขึ้นมาแล้วจริงๆเนี่ยจะรู้จักความหยาบที่เราปล่อยวางคนหยาบคนที่ทำอะไรหยาบแล้วมีความชั่วหยาบเราก็เห็นเขาชัดแล้วเราก็ไม่ถือสาปล่อยวางเออก็เขาเป็นคนหยาบคนอะไรอยู่ทีนี้คนที่ละเอียดขึ้นมาแล้วชักสูงขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะยิ่งใกล้ยิ่งชิดกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องก็ตามใกล้ๆชิดๆกันขึ้นมาเนี่ยมันจะกระทบสัมผัสกันบ่อยไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องก็ตามเราก็ถ้าผัดภูมิฐานที่ใกล้ๆเคียงๆกันเนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งกันมันจะไม่ค่อยยอมกันง่ายๆมันจะไม่ปรงไม่วางใจเนี่ยก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมันเป็นของมันเองเพราะงั้นในพวกเรานี่ทำไมพวกเรากันเองไม่ยอมกันนะแต่ทันทีทำไมคนอื่นข้างนอกเรายอมเขาได้มันเป็นเรื่องจริงมันเรื่องธรรมดาเพราะคนอื่นเราเนี่ยถือเขาว่าเราเขาไม่ใช่พวกเรานั่นอย่างหนึ่งนะเขาจะเป็นจะตายเขาจะดีเขาจะชั่วยังไงเราก็ไม่เอาภาระโยนทิ้งเลยเหมือนพรหมทันนะเหมือนพรหมทันเนี่ยปล่อยเขาจะเป็นจะดีจะชั่วอะไรเราก็ไม่เอาภาระอะไรนี่เราจะต้องไปสอนเขาเราจะไปต้องช่วยเขาทำไมมันเหมือนพรหมทันมันก็เลยไม่ติดใจอะไรก็ว่างงงว่างลงๆปล่อยไปได้แต่ถ้าเผื่อว่าในพวกเราเนี่ยบางทียิ่งคนไหนที่เราห่วงหามากๆเนี่ยเอ๊ะเขาจังนี้อย่างนี้ไม่เป็นดังใจเรานะเราว่าเราถูกนะเราว่าเรามีปัญญาเขาไม่เป็นดังใจเรานี่ก็ฮึดทัดฟัดเบี่ยงนะเหมือนกับแม่พ่อเนี่ยมีลูกก็นึกว่าเป็นของเราอยากให้ลูกมันเป็นดังใจเราเนี่ยมันไม่เป็นดังใจเราเนี่ยมันฮึดทัดฟัดเบี่ยงมันติดมันยึดมันอะไรอวรมันลำบากใจอยู่อย่างนั้นน่ะมันธรรมดาคล้ายๆกันนะแล้วถ้าแม้ว่าพวกเราเนี่ยเราไม่ถือสากันหรือว่าเราปล่อยเหมือนกับเราวางเป็นพรหมทันอยู่ด้วยกันเนี่ยวางเป็นพรหมทันไอ้คนนี้ช่างหัวมันเถอะเป็นยังไงเราไม่เกี่ยวไม่ของมันไม่เอาใจใส่ไม่ยุ่งไม่วายมันก็ดูเบาดีเหมือนกันนะแต่มันก็ใจดําดีเหมือนกันมันอยู่ด้วยกันแท้ๆแล้วเราก็ทําเป็นพรหมทันกันเลยช่างหัวมันเถอะไอ้คนเนี้ยมันจะช่วยจะดีกับช่างมันไปไล่วางมันได้ปล่อยมันได้มันดูดีเหมือนกันนะดูดีๆว่าเออเราก็สบายใจดีเราก็โล่งก็โปร่งแต่เราใจดำนะก็อยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ด้วยกันไม่เอาภาระกันเลยปล่อยกันไปดื้อมันก็ไม่ดีนะ แต่เอาละถ้าเผื่อว่าเราเองเราอยู่ไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยเขาเพราะเราช่วยเขาไม่ได้จริงๆแล้วก็ปล่อยวางในที่กล่าวแล้วก็เอาแต่ถึงยังไงยังไงก็อย่าถึงขั้นพรหมทันปล่อยไปแล้วก็ไม่ดูไม่แลไม่เหมือนมันไม่มีคนคนนี้อยู่ในนี้อะไรนี่เกินไปนักมันใจดำเกินไปมันไม่มีเมตตาถึงยังไงยังไงเราก็ดูสอดส่องกันบ้างแม้เราช่วยเขาไม่ได้เราก็เป็นคนรู้ความจริงของเขาอยู่ในหมู่ด้วยกันเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดีไม่ดีไม่ดียังไงโดยเฉพาะความไม่ดีมันไม่ดียังไงมันไม่ดีหนักหนาสากันมากแล้วในที่นั้นที่นี้เรารู้เราช่วยเขาไม่ได้ก็จริงเราก็ควรจะให้ข้อมูลไม่ใช่เก็บมาฟ้องหรอกนำข้อมูลที่เห็นจริงเป็นจริงนั้นมาเอามาบอกผู้ที่คิดว่าจะช่วยเขาได้อย่างนี้ก็เรียกว่ายังมีน้ำใจนะยังมีน้ำใจไม่ใช่ขี้ฟ้องไม่ใช่ช่างฟ้องนะเรียกว่ามีน้ำใจนะเรียกว่าเอาภาระกันบ้างไม่ใช่พรหมทันเลยปล่อยปละละเลยนี่มันซ้อนเชิงอย่างเงี้ยทีนี้คนที่เป็นเจ้าของพฤติกรรมที่เขาได้ข้อมูลมาเอามาให้ผู้ที่ควรจะช่วยได้ก็ไม่ชอบใจหาว่าเอามาฟ้องเอามารายงานเอามาฟ้องอะไรงี้เป็นต้นซึ่งคิดในแง่นั้นก็จะเป็นการคิดอย่างเห็นแก่ตัวอย่างไม่รักดีคนเรานี่นะถ้าเผื่อว่าเราจะได้รับการติเตียนได้รับการติเตียนเนี่ยมันเป็นบุญนะเมื่อเช้านี้อาตมาได้สโลกเขียนสโลกลืมไปแล้วเขียนคัดเมื่อกี้นี่เองนะคัดเมื่อกี้นี่เองเดินขึ้นบันไดขึ้นลงนี่ก็เลยได้สโลกอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ปราดจะไม่สร้างอำนาจจนคนเกรงจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่ติไม่กล้าติไม่กล้าทักท้วงปราดจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าท้วงคนแค่ฉลาดจะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงฟังดีๆปราดจะไม่สร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงส่วนคนฉลาดนะคนแค่ฉลาดส่วนคนแค่ฉลาดนะฉลาดนะไม่ใช่เป็นคนไม่ฉลาดนะคนฉลาดนะแล้วมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนี่เยอะเลยคนแค่ฉลาดนี่จะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองจนคนเกรงอย่าจนคนเกรงไม่กล้าติไม่กล้าท้วงนั่นนะคนนั้นเขาก็ถือว่าเขาเยี่ยมใครท้วงใครไม่กล้าแตะไม่กล้าแตะไม่กล้าท้วงไม่กล้าติตัวเองได้ถือว่าเยี่ยมนะคนที่เขาฉลาดนี่เขาจะสร้างอำนาจให้แก่ตนเองอย่างนี้จะสร้างยังไงก็แล้วแต่เธออำนาจนี่มีทั้งอำนาจทั้งด้านนามธรรมทั้งอำนาจทั้งรูปธรรมอำนาจทั้งทางลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรได้ทั้งนั้นใช้อำนาจพวกนี้มาให้แก่ตัวเองหาอำนาจอันนี้ให้แก่ตัวเองซึ่งอำนาจที่ว่านี่มันเป็นนามธรรมเป็นภาษารูปธรรมก็มีเป็นยศเป็นศักดิ์เป็นอำนาจที่เขามอบให้ง่ายๆก็มีพอปลดหัวโขนที่เป็นรูปธรรมอย่างนั้นก็หมดอำนาจแต่ในอำนาจทางนามธรรมที่ไม่ขึ้นกับหัวโขนก็มีนะไม่ขึ้นกับหัวโขนปีเป็นนามธรรมก็มีปราดจริงๆจะไม่พยายามสร้างเลยจะไม่พยายามสร้างอำนาจให้คนให้แก่ตนเองจนคนเขาเกรงไม่กล้าติไม่กล้าทวงเพราะการติการทวงทักทวงได้นี่เป็นการดีการติการท้วงได้เนี่ยเป็นการดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าพูดทักท้วงพูดติเตียนเนี่ยผู้ที่รับการติเตียนได้เนี่ยเหมือนการชี้ขุมทรัพย์ พราะนั้นผู้ใดรับขุมทรัพย์จากผู้อื่นให้ผู้ชี้ขุมทรัพย์ผู้ใดเขาชี้ขุมทรัพย์ให้แก่ตนได้ผู้นั้นเจริญแต่ถ่ายเดียวเจริญแต่ถ่ายเดียวจริงๆเพราะนั้นคนที่จะติเราได้นี่เขาไม่มีปัญญาเขาก็ติเราได้ก็เรามีปัญญาเราจะไปมีปัญหาอะไรล่ะคนไม่มีปัญญาติอย่างไม่มีปัญญามันก็จะถูกมากกว่าผิดโอ้ยขออภัยมันก็จะผิดมากกว่าถูกหรือไม่ถูกเลยคนไม่มีปัญญาใช่ไหมก็ตีได้เราก็ฟังส่วนคนมีปัญญานั้นติมาเถอะถูกบ้างผิดบ้างถ้าเขาไม่มีปัญญาเหนือกว่าเราจริงๆเขาก็ติได้ถูกบ้างผิดบ้างถ้าเขามีปัญญาเหนือกว่าเราเขาจะติได้อย่างถูกทั้งนั้นแหละถ้าเขามีปัญญาเหนือกว่าเราจริงๆเขาจะติเราได้แต่เรื่องถูกเท่านั้นแหละจะผิดบ้างก็จะน้อยนะนำมีปัญญาจริงๆก็ไม่ผิดเลยละติได้อย่างถูกหมดทุกอย่างนะถ้ามีปัญญาอย่างแน่แท้จริงจังอย่างนี้เป็นต้นอย่างสมมติว่าเรายกให้พระพุทธเจ้าเงี้ยพระพุทธเจ้าติเราเนี่ยแหมแทบจะไม่ต้องคิดนะแต่ก็คิดนะพระพุทธเจ้าก็เตือนให้เราคิดเหมือนกันว่าแม้แต่ครูของเราเราก็อย่าเพิ่งเชื่อใดๆไปพระพุทธเจ้าไม่นิยมให้คนเราเนี่ยงมงายใครว่าไงก็ไม่คิดไม่วินิจฉัยไม่พยายามที่จะพิจารณาตรวจสอบอะไรเลยพุทธเจ้าไม่สรรเสริญอาตมาก็เหมือนกันไม่สรรเสริญไม่แนะนำไม่ให้ทำต้องพิจารณาอย่าไปเชื่ออะไรงมงายใดๆไปเพราะมันมีข้อที่วิจัยวิจารณ์กันอะไรต่ออะไรแล้วก็มาเปรียบเทียบขบคิดอะไรกันนี่มันดีมันจะได้เห็นความจริงอย่างชัดแท้ชัดแจ้งขึ้นไปแล้วก็เกิดความเฉลียวฉลาดในตัววินิจฉัยตัวตรวจสอบตัววินิจฉัยของคนหรือเรียกว่าตัววิมังสาก็ได้ในอิทธิบาท4นี่ตัววิมังสานี่ตัวพิจารณาไตรตรองทบทวนเนี่ยตัววิมังสาต้องพิจารณาไตรตรองทบทวนตรวจสอบให้ดีๆแล้วเราก็จะได้ของจริงที่ชัดขึ้นมันก็ทำให้ปัญญาของเรารอบรู้ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆอย่างแท้จริงนะเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราฝึกขัดความจริงพวกนี้ทำให้ตนเองเป็นผู้ประเสริฐเรียกว่าอริยะก็ได้ไม่เรียกว่าอริยะจะเรียกอื่นๆมีคำว่าประเสริฐเยอะแยะไปแม้แต่คำว่าเศรษฐีที่อาตมาเคยเอามากล่าวคำว่าเศรษฐีคือผู้ประเสริฐเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐจริงๆนะเป็นผู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงที่จะเกิดคุณค่าประโยชน์ผู้ประเสริฐจะรู้ความที่เกิดคุณค่าประโยชน์ที่แท้จริงที่เราจะเป็นผู้มีคุณค่าประโยชน์แก่โลกแก่มนุษย์ชาติแก่โลกแก่มนุษย์ชาติแก่สังคมจะแก่อะไรก็แล้วแต่จะแก่ผู้อื่นแก่ผู้อื่นแก่โลกแก่มนุษย์ชาติแก่สังคมแก่ประเทศชาติจะแก่อะไรก็แก่ได้ทั้งนั้นคือแก่ผู้อื่นไม่ใช่ตัวเราตัวเราเองนั่นแหละเป็นผู้ที่มีประโยชน์กับคนอื่นเป็นผู้ที่เสียสละได้มากที่สุดนั่นแหละคือประโยชน์ของตนเองและมันไม่ขัดแย้งกันเราทำประโยชน์ให้แก่ตนเองคือเราจะเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์นี้ขึ้นมาให้แก่ผู้อื่นไม่เห็นมาเป็นของตัวไม่ยึดเอามาเป็นของตัวได้ดีที่สุดตัวเองเอาแต่พอควรหรือน้อยที่สุดในขีดขั้นที่ไม่ทรมานตนเองเพราะนั้นเมื่อเรารับมาไว้ให้แก่ตนเองก็ใช้บ้างใช้ในส่วนที่เราสร้างเนี่ยพึ่งตนเองได้แล้วก็ใช้ในส่วนที่เราสร้างเนี่ยมาให้ตัวเองอาศัยใช้อาศัยพอสมควรพอดีสมดุลสมบูรณ์พอดีไม่เกินกว่านั้นไม่ขาดกว่านั้นเพราะขาดแคลนมันก็บกพร่องไม่แข็งแรงไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เกินก็ผลาญพลาดทำลายไม่ดีคำว่ามัชฌิมาหรือคำว่าปานกลางหรือความพอเหมาะพอดีหรือสัมมาเนี่ยมันจึงลึกซึ้งมากลึกซึ้งมากเนี่ยอาตมาพยายามขยายคำว่ามัชฌิมาหรือคำว่าสัมมาอยู่เสมอนะแล้วเขาเรียนกันในโลกทุกวันนี้เนี่ยเขาเรียนกันมาว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยทฤษฎีแห่งความเป็นกลางปานกลางแล้วเขาก็ติเตียนเราพวกเราสุดตรงนี่ไม่พอดีไปพอดีหลักสุดตรงดังนั้นที่อาตมาขอถามพวกคุณหน่อยเถอะไอ้สิ่งที่มันยังทำไม่ได้มันไม่ใช่พอดีนะมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ได้เลยเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมยังต้องทำอีกไหมหรือว่าทำจนโอ้ยมันเลยเถิดไปแล้วนี่โอ้มันไกลลิบไปแล้วเนี่ยเขาทักว่า มักน้อยหรือว่าปานกลางนะมันต้องไปทำอย่างเขานั่นแหละเราต้องกลับไปกินสองมือสามมืออย่างเขานะพอดีปานกลางเนี่ยมันกินมือเดียวนี่สุดโต่งใช้เครื่องใช้ไม้สอยเนี่ยมันน้อยไปนี่มันน้อยไปมันสุดโต่งต้องไปใช้ได้อย่างเขาขนาดเขานั่นแหละถึงจะพอดีบ้านช่องเรือนชานมีทรัพย์สินคานี่มีน้อยไปนี่มันลำบากลำบนเกินไปหรือแม้แต่กำลังหึงหาตอนนี้อาบน้ำห้าขันเนี่ยมันทรมานตนเองไปมันสุดโต่งอาบน้ำห้าขันไม่ใช้สบู่มันสุดโต่งไม่ใช้สบู่นี่มันสุดโต่งไปแล้วบ้าบ้าบอบอไม่ใช้สบู่ถูตัวนี่สุดโต่งจริงเหรอสุดโต่งเราไม่ใช้สบู่นี่เราเองเราสกปรกเลอะเทอะจริงๆกันเลยเราไม่มีวิธีการที่จะทำให้มันพอดีพอเหมาะโดยไม่ต้องไปใช้สบู่สบู่ก็คือโซดาไฟเป็นหลักนอกนั้นก็ผสมอะไรต่ออะไรที่ใช้เป็นอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบในการที่จะมาทำเป็นลักษณะของก้อนๆจะสบู่น้ำสบู่เหลวกับเป็นเหลวๆสบู่ก้อนๆก็เป็นก้อนๆเพื่อให้มันเกิดอันนั้นน่ะแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ในการที่จะชำระแล้วมันชำระมากไปไหมถ้ามันชำระจนกระทั่งมันแหมมันทำปฏิกิริยาทำให้น้ำมันเคลือบผิวเราออกไปเนี่ยอาตมาว่านั่นแหละมันสุดโต่งนั่นแหละมันแย่กว่าเห็นไหมมันซับซ้อนนะมันซับซ้อนถ้าน้ำมันที่เคลือบผิวของเราได้พอดีโดยการล้างแล้วก็ถูขนาดนี้ก็พอดีแล้วไม่ต้องไปใช้โซดาไฟมาเอาละโซดาไฟอาจจะมาใช้นะบางครั้งที่มันมีคราบมีเคลือบอะไรที่มันไม่ใช่น้ำมันมันเกินไปแล้วจำเป็นจะต้องฟอกต้องถูอะไรออกมาติดเนื้อติดตัวก็ตามบางครั้งบางคราวเอาก็ใช้จะเป็นสบู่ที่จะใช้อย่างนั้นน่ะนะก็เอาแต่ธรรมดาไม่มีอะไรมีแต่ขี้เหงื่อขี้ใครธรรมดาเนี่ยมันจะต้องถึงขั้นสบู่ทำไมใช่ไหมหลายอย่างไม่ต้องแค่ขี้เหงื่อขี้ใครลองมีผงมีฝุ่นมีไอ้เลอะเทอะอันนั้นอันนี้ไม่ถึงขั้นจะต้องไปใช้โซดาไฟหรือว่าสบู่ล้างออกเราก็ไม่เห็นจะต้องใช้สบู่นี่แหละคือความพอดีขนาดไหนเราจะมีปัญญาซ้อนลึกลงไปในสภาพพวกนี้นี่ชัดเจนจริงๆเลยว่าความพอเหมาะพอดีความปานกลางมันไม่ใช่ตื่นๆเขินๆอย่างที่เขาพูดเราทำได้โดยการมักน้อยสันโดษแล้วก็ไม่ได้ทรมานตนได้พอเหมาะพอดีขนาดนี้อาตมาว่าอาตมาเนี่ยดูที่อาบน้ำไม่ใช้สบู่มานี่ตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เห็นมันเน่าเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าเหม็นเหมือนอะไรนักหนายิ่งทุกวันนี้ยิ่งใช้ผ้าขาวเนี่ยมันไม่ดูดซับไอ้หมักไม่ดูดซับแบคทีเรียที่มันหมักถ้าไอ้ผ้าพวกนี้เนี่ยผ้าทึบๆผ้าพวกนี้จะดูดซับเหงื่อและแบคทีเรียไว้เยอะกว่าในพวกเราเนี่ยยังหลายคนยังไม่ได้ทักนะมันก็แม่เดินผ่านกันเนี่ยก็ทั้งที่อาตมาเป็นคนจมูกไม่ค่อยดีนะจริงๆอาตมาเนี่ยเป็นคนจมูกไม่ค่อยดีไม่เหมือนหลายๆคนเขาจมูกดีอะไรนิดอะไรหน่อยเขาได้แล้วเขาได้กลิ่นได้อะไรแล้วอาตมาจมูกไม่ค่อยดีขนาดไม่ค่อยดียังฉุนเลยแล้วจะให้คนที่จมูกดีเขาจะเป็นยังไงอาตมาถามหน่อยสิยังเหม็นยังฉุนเลยขนาดอาตมาเนี่ยเป็นคนจมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งที่เกิดปีหมานี่ก็ตามอาตมาคือหมานี่มันจมูกดีนะอาตมาเนี่ยเกิดปีหมาซะเปล่าจมูกไม่ค่อยดีเขาบอกว่าเหม็นแล้วเหม็นแล้วอาตมาก็บอกไม่เห็นมันเหม็นตรงไหนนี่นะจริงๆนะเขาว่าเหม็นแล้วเนี่ยโอ้โหเหม็นเลยเขาบอกว่างั้นอาตมาบอกเอ๊ะก็ไม่รู้สึกเหม็นเนี่ยจมูกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขนาดนั้นในพวกเราเองนี่ก็ยังฉุนอาตมาว่าไม่ได้ฉุนเอาเถอะร่างกายที่มันมีกลิ่นตัวนี่นะก็เช็ดถูล้างมันพอสมควรมันก็ต้องขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็แล้วไปคนนั้นมีอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจละนะบางคนเขามีกลิ่นประจำตัวกลิ่นอะไรมันเป็นหน่อยเป็นตามเซลล์ของเขามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็ต้องเข้าใจเขานะปฏิกิริยาของเซลล์การสังเคราะห์ในร่างกายของเขามันก็มีการขับถ่ายในนี่ตามเรื่องของเขาตามขนาดของเขาบางคนก็ไม่มากก็แล้วแต่ก็ดีไม่มากมันก็ดีไอ้มากหน่อยมันก็เป็นวิบากของเขาไปทำไงได้มันแก้ไขไม่ได้ตอนนี้ผ่าตัดก็ไม่ได้หรอกผ่าตัดเนี่ยแก้ปมแก้เซลล์ที่จะให้มันสังเคราะห์ไอ้กลิ่นเหม็นมากๆอาจจะทำได้นะวิทยาศาสตร์เจริญอาจทำได้แต่เขาไม่ทำกันถึงขั้นนั้นทุกวันนี้เขาบำบัดกันง่ายๆเขาไปหาไอ้เหี่ยวชะมดเขาไปหาไอ้อะไรต่างๆนานาพวกนี้เอามาสังเคราะห์เป็นน้ำหอมแล้วก็พรมๆกรบๆกันไปเขาแก้โดยวิธีนั้นกันง่ายๆแต่พวกเราเนี่ยไม่เอาขนาดนั้นก็อยู่ด้วยกันก็ให้รู้ความจริงว่าถ้าเผื่อว่าเนื้อตัวของเขามีสภาพอย่างนี้จริง มีธาตุสังเคราะห์ในร่างกายมีกลิ่นตัวก็ขนาดนี้ก็รู้กันทีนี้กลิ่นตัวกับกลิ่นไอ้เสื้อผ้าหมักหมมนี่ต่างกันนะอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ออกไอ้กลิ่นเสื้อผ้าหมักหมมนี่อีกอย่างนึงไอ้อย่างนี้แล้วก็อาตมาเอาเรื่องทีนี้กลิ่นตัวกับกลิ่นไอ้เสื้อผ้าหมักหมมนี่ต่างกันนะอาตมาว่าอาตมาวิเคราะห์ออกไอ้กลิ่นเสื้อผ้าหมักหมมนี่อีกอย่างนึงไอ้อย่างนี้แล้วก็อาตมาเอาเรื่องนะไอ้กลิ่นเสื้อผ้าหมักหมมไอ้ของใช้ในตัวหมักหมมนี่เอาเรื่องพยายามหน่อยเถอะมันแก้ปัญหาพอได้แต่ไอ้กลิ่นตัวเนี่ยบอกแล้วว่ามันแก้ปัญหาไม่ยากแล้วเราก็ต้องรู้ที่จำนนนะอันนี้ต้องนี่ขนาดนี้ต้องจำนนก็ต้องปล่อยไปนะเอาละนี่เป็นกลิ่นอันนี้แยกให้ออกอันนี้เป็นกลิ่นอันนี้ควรจะต้องติเตียนและควรจะต้องปรับปรุงแล้วเราก็สร้างสรรประโยชน์ก็คือประโยชน์ที่แท้จริงเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์เรามีประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากจริงๆก็มันก็เป็นบุญจริงๆเป็นบุญเป็นคุณค่านะเพราะงั้นจะสั่งสมวิบากกรรมเป็นกุศลเนี่ยมันก็สั่งสมไปจริงอย่างนี้ตราบใดที่เรายังไม่ปรินิพพานไปเลยแม้เป็นโพธิสัตว์เราก็ต้องอาศัยกุศลเป็นกรรมปฏิสรโนเป็นกรรมอันอาศัยเราได้อาศัยกรรมที่เป็นกุศลมันก็สะดวกมันก็ง่ายมันก็มีอะไรที่อุดที่หนุน อุปถัมภ์ค้ำชูแล้วเราก็ทำอะไรได้ดีอย่างอาตมาเนี่ยนะบุญชาตินี้เนี่ยมันก็เท่านี้นะถ้าบุญอาตมามากกว่านี้เราโอ้ยไม่ว่าแต่เงินทองนะไม่ว่าแต่เขาจะเอามาอุปการะอุปถัมภ์ค้ำชูก็จะมีมากกว่านี้เนี่ยมันมีขนาดนี้อ่ะคิดดูสิมันบุญมันไม่ใช่ง่ายๆมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชูก็เท่านี้คนที่มีทำบุญไว้มากก็จะมีบุญอุปถัมภ์ค้ำชูมากกว่านี้จะทำไอ้นนท์นี่มีผู้อำนวยความสะดวกมีผู้ช่วยเหลือเฟือฟายทั้งทรัพย์สริงคารทั้งด้านน้ำใจนะทั้งอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงของกรรมวิบากที่เราสั่งสมทั้งนั้นเพราะโดยสามัญสำนึกธรรมดาแล้วเราจะไปรังเกียจทำไมรังเกียจทำไมที่จะยังกุศลเพราะกุศลทุกด้านเราพยายามสะสมกุศลทุกอย่างทุกด้านคงไม่มีใครจะจิตใจแบบซาดิสเนี่ยนะบอกเราจะต้องเป็นโพธิสัตว์ประเภทหรือว่าเป็นคนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ตามเอามันยางแค้นๆยากๆลำบากลำบากเถือกเถือกไถๆนี่แหละมันดีมันดีรื่นๆรับราบรื่นๆง่ายๆไม่มันนะต้องเอาประเภทที่มันต้องประเภทที่ต้องเต็มที่ต้องเดือดเดือดร้อนๆต้องใช้อิดต้องใช้แรงใช้เรี่ยวอย่างมากๆหนักๆเงี้ยต้องต่อสู้จัดๆมันถึงใจดีก่อนนิมนต์นะใครอยากจะได้อย่างนั้นก็นิมนต์อาตมาว่ามันซาดิสมันไม่ไหวอาตมาไม่สู้เหนื่อยทรมานทรกรรมเหลือเกินอาตมาว่ามันได้ง่ายๆอบอุ่นมีปริมาณมีคุณภาพที่สูงที่ดีที่เอื้ออวยไปได้สะดวกง่ายมากง่ายเบาโปร่งโล่งตลอดเหมือนเดินบนกลีบกุหลาบได้ก็ดีนะไม่ต้องการหรอกไอ้เรื่องขุกขักไอ้ถูๆไถๆก็โหต้องเข็นฝืดต้องเดือดร้อนต้องร้อนเผาต้องบาดเจ็บอะไรเหี้ยมันไม่ไหวอะลักษณะซาดิสอาตมาเรียกภาษาทับศัพท์ลักษณะมันรุนแรงอ่ะลักษณะที่ฝืดฝืนรุนแรงทรมานไม่เอาอาตมาไม่เอานะเพราะงั้นอาตมาในลักษณะสายโทสะหรือสายรุนแรงเนี่ยอาตมาไม่ค่อยเล่นด้วยสุดฝืนอ่ะก็เป็นไปตามขนาดนี้ไม่เอาพยายามให้มันได้สะดวกให้มันได้ง่ายให้มันได้พรั่งพร้อมอบอุ่นนะอย่างนี้เอานี่อาตมาก็พยายามกระทำอยู่และอาตมาก็คิดว่าพวกเราก็คงจะเห็นอย่างนี้เอานะและอาตมาก็รู้อาตมาก็บอกแล้วนะว่าถ้าใครจะไปรักดังด้านแบบซาดิสก็นิมนต์นะตัวใครตัวมันจริตใครจริตมันจะชอบอย่างนั้นก็เอาอาตมาไม่ยินดีในสายนั้นอาตมายินดีในสายที่ถ้าจะแบ่งกันเป็นสองฝ่ายสองฝากจริงๆก็เรียกว่าซาดิซึมกับโรแมนติกอิซึมอาตมายินดีที่จะโน้มเอ็นมาทางด้านโรแมนติกอิซึมมากกว่านะแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยนะมือฝ่ามืออย่างอาตมาเนี่ยนะยังมีลีลาที่บอกว่าโรแมนติกอิซึมก็ยังรู้สึกว่ามันแรงๆอยู่นะยังมีอะไรนะไอ้นี่บอกตายตัวไม่ได้นะ โดยแกนโดยเนื้อแท้นั้นโรแมนติกอิซึมถ้าใครรับได้รับรู้ก็จะรู้นะว่าลักษณะอย่างไรโดยแกนโดยแกนจริงๆแต่โดยกรรมวิธีองค์ประกอบแล้วจะต้องมีแบบแรงๆไว้ถ้าไม่ฉะนั้นไม่ได้หรอกหนุบหนับนัวเนียหนุบหนับนัวเนียปวกเปียกป้อแป้ไปไม่รอดหนุบหนับนัวเนียป้อแป้ปวกเปียกออดอ้อนโอ้ยจุ่มย่ามย้วยย้ายแม่ไม่ไหวไม่รู้ว่าอาตมาใช้ภาษาไทยใช้ภาษาไทยสื่อให้คุณฟังเนี่ยคุณจะเข้าใจมันจะอย่างนั้นจริงๆเลยลักษณะของคนที่ทำนี่นะประเภทอ่อนหวานประเภทนิ่มนวลประเภทที่เรียกว่าห้อมล้อมแล้วก็ไม่ตีพระอักตีจากไม่มีตัดก็ไม่ลงแรงก็ไม่เป็นแรงไม่ไหวอะไรไม่ไหวนี่ลักษณะที่เขาทำกันแบบนี้มีคนที่ทำลักษณะอย่างนี้แม้จะเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านศาสนาอยู่ก็มีก็ดูเอากันแล้วกันตรวจตาแล้วกันแล้วมันก็อย่างนั้นแหละอาตมาว่าช้านะนี่เราคือการประมาณที่ไม่ได้สัดส่วนมันช้าตัวเองเป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ก็เป็นอย่างนั้นลูกศิษย์ก็อ่อนแอตัดก็ไม่เคยลงอะมานัวเนียป้อแป้นุ่มนิ่มอยู่งั้นแหละตัดก็ไม่ค่อยขาดอะไรก็เวลาอยู่ยาตังเมอยู่งั้นน่ะจริงๆนะมันไม่แข็งแรงนี่เป็นคุณลักษณะของมันในตัวซึ่งซ้อนซึ่งซ้อนอธิบายยากๆแต่ฟังแล้วก็เขาคงพอเข้าใจนะคุณก็ไปคั้นไปสรุปเอาเนื้อหาที่ชัดแจ้งคุณก็ฟังไปกันแล้วกันนะมันจะประมาณได้สัดส่วนแรงอย่างไรเบาอย่างไรบางคนมีแกนของซาดิสึมเหมือนกันแล้วก็พยายามใช้ลูกประกอบนี่เป็นโรแมนติกอิซึมข้างหน้าโรแมนติกอิซึมแต่ข้างในใจซาดิสมีเหมือนกันอาตมาไม่เอาแกนนี้ข้างหน้าดูทำท่าหวานนะแต่ข้างในอมหิตอาตมาไม่เอาแกนนี้อาตมาว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่เป็นแกนนี้ลักษณะนี้ข้างในอมหิตแต่ข้างนอกนี่ทำหวานอาตมาว่าลูกนี้มันสอดคล้องกับโลกที่เขาหลอกกันอยู่ทุกวันนี้ข้างนอกนี่โอ้ประโลมประลาหวานญาติดีมีเมตตามีความเกื้อกูลมีอะไรก็แล้วแต่ข้างในนะเชื่อเฉือนข้างในนะรุนแรงข้างในนะมันไม่นิ่มนวลข้างในมันไม่นิ่มนะคำง่ายๆภาษาง่ายๆข้างในไม่นิ่มไอ้อย่างนี้อาตมาว่าไม่เคยดีนะเนี่ยอาตมาก็อธิบายภาษาเป็นภาษาเอาไว้นะโดยคุณธรรมโดยลักษณะอาตมาว่าก็ยังไปประจัดแจงประมาณยากอยู่เหมือนกันนะเมื่อคุณฟังภาษาอาตมาไปแล้วก็ไปพยายามฝึกฝนอบรมสั่งสมคุณธรรมพวกนี้ให้ได้แก่ตัวเองให้ได้จริงๆแล้วก็ต้องรู้ลักษณะที่ชัดเจนว่าโรแมนติกอิซึมหรือว่าลักษณะของทางภาษาธรรมะต้องเรียกว่าอะไรสายรักสายหวานโรแมนติกอิซึมสายรักสายหวานกับสายรุนแรงโกรธกระสานคืนขมโกรธเนี่ยคืนขมโกรธรุนแรงเนี่ยสายซาดิซึมใช้ภาษาเรียกอย่างนั้นจะเรียกตายตัวเขาตั้งว่าภาษาอะไรนะราคะจริตกับโทสะจริตก็ได้เรียกว่าราคะจริตกับโทสะจริตก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่สุดขั้วอย่างที่ว่านะเพราะว่าเราฟังเวลาคะกับโทสะได้มันเหมือนกับภาษาสุดขั้วภาษาบอกว่ามันจะต้องราคะก็คือเต็มไปด้วยราคะโทสะก็เต็มไปด้วยโทสะที่จริงมันไม่ต้องไปเต็มหรอกมันจะมีเนื้อหาของราคะนิดๆมีเนื้อหาของโทสะหน่อยๆมีความไม่สบายใจไม่ชอบหรือมีลักษณะชอบมีลักษณะชอบมีลักษณะรักหน่อยๆอะไรก็แล้วแต่ก็หมายความถึงลักษณะ2ด้านหมายความถึงคุณลักษณะ2ด้านชัดๆเจนๆเราจะต้องเรียนรู้พวกลักษณะพวกนี้จริงๆและต้องเป็นคนละเอียดละออแล้วต้องมีลักษณะของจริงพวกนี้นะใครทำได้ก็ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใครรู้แจ้งรู้จริงก็ได้จริงเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจริงในโลกใครทำได้มากได้น้อยก็จริงตามที่เรามีเราเป็นนะนะแล้วก็ฝึกฝนกันไปอาตมาว่านี่เป็นความรู้นี่เป็นทรัพย์แท้นี่เป็น อะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าทรัพย์จะเรียกว่าคุณลักษณะจะเรียกว่าสิ่งที่มนุษย์พึงได้ควรได้ควรได้ควรเป็นควรมีก็ไม่มีภาษาจะเรียกแล้วเกิดมาเป็นคนอะไรจะเป็นทรัพย์อะไรจะเป็นสิ่งที่ควรได้ควรมีควรเป็นก็คืออย่างที่กล่าวไปนี่แหละให้มันได้อะไรควรเอาออกก็เอาออกอะไรที่ควรเอาให้ได้ก็เอาให้ได้แม้ได้แล้วเราก็ไม่หลงว่าเป็นตนเป็นของตนนั่นเป็นที่สุดแห่งที่สุดได้จริงๆเป็นอย่างดูในตัวเราเป็นอัตโนมัติเลยเป็นจนเป็นฤทธิ์แรงเลยออกมาเป็นราศีเป็นรังสีอะไรนิดอะไรหน่อยขยับตัวนิดนิดหน่อยหน่อยก็เกิดบทบาทเกิดอิทธิฤทธิ์อิทธิพลเกิดคุณค่าขึ้นมาอย่างสมบูรณ์อย่างเต็มที่เลยก็ตามจะมีในตัวเรามากขนาดนั้นก็ตามเราก็จะมีความสำคัญทำใจในใจว่าถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปนิรันดร์ตราที่ดังอยู่กับเราในที่มีรูปนามขันธ์ห้าอาศัยเราก็ใช้มันมันเป็นสมบัติของเราก็จริงแต่เราก็ต้องใจของเราอาการไม่ติดเป็นเราเป็นของเราไม่ยึดเป็นเราเป็นของเรานี่ต้องฝึกฝนทำอยู่จริงอยู่จริงอยู่จริงอันนี้ยังไงยังไงทำแล้วมันก็เป็นกรรมเป็นของเราและใจของเราต้องไม่หลงไหลไม่ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราแม้จะเป็นคุณลักษณะสูงสุดที่เรียกว่านิพพานคุณลักษณะของมนุษย์ที่เรียกว่านิพพานก็ไม่สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราลึกซึ้งสูงสุดกันปานชนีทำอย่างไรคุณก็พยายามรู้และพยายามฝึกเอาจริงๆไม่ฝึกไม่ได้ฝึกจริงๆมันได้แค่ได้เป็นคุณลักษณะหรือว่าได้แค่ทรัพย์สริงคารเป็นโลกโลกหยาบๆยังวางออกไม่ได้ยังปล่อยออกไม่ได้ว่ายังละเป็นของตัวของตนเป็นตัวเป็นตนยังไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันจะไปได้อะไรมันจะไปสูงอะไรมันจะไปเกื้อกูลมันจะไปมีประโยชน์อะไรก็เป็นหอบหอบพ้ำหามอยู่ให้แก่ตนอยู่นั่นแหละเพราะคนเรายิ่งไม่หอบไม่หามให้แก่ตนแล้วก็เป็นคนขยันมันเพียรมีความรู้มีความสามารถอยู่จริงนะเออมันไม่ต้องไปกลัวจนไม่ต้องไปกลัวตายหรอกยิ่งทำแล้วมีกลุ่มมีฝูงมีบริษัทเนี่ยเป็นพุทธบริษัทจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยเออคุณจะเห็นคุณค่าของความเป็นบริษัทความเป็นสัมปวังโกความเป็นมิตรเป็นสหายความเป็นสังคมความเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเป็นมีความเห็นมีความได้อยู่ด้วยกันเป็นด้วยกันเนี่ยว่ามันมีความสำคัญมันเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ขนาดไหนอย่างไรจะเห็นเออมันเป็นความสำคัญนะถ้าเราไม่มีหมู่ไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรนี่ไม่เป็นสัมภวังโกไม่เป็นมิตรกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยนี่นะคุณจะไม่มั่นใจคุณจะไม่เห็นว่าเออมันลึกซึ้งมันสามารถอิสระเสรีมันไม่ต้องไปผูกไปติดแม้แต่ญาติที่คลอดตามกันออกมาเป็นญาติสายเลือดนะมันจะวางไม่ได้เลยมันจะต้องสนสมสารหาไอ้ญาติสายเลือดอยู่แค่นั้นน่ะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ต้องญาติสายเลือดเท่านั้นหรอกถ้าญาติสายเลือดมาเป็นญาติทางธรรมเหมือนกันไม่ต้องแค่สายเลือดแต่มีคุณธรรมอย่างนี้แหละเหมือนกันนั่นก็เป็นญาติธรรมแม้จะเป็นญาติสายเลือดแต่ไม่มีคุณธรรมมันก็ได้แต่แค่ญาติสายเลือดไม่เป็นญาติทางธรรมเลยพึ่งพาอาศัยไม่ได้ลึกซึ้งเท่าไหร่หรอกอย่างโลกยิ่งมันหยาบลงไปทุกวันนี้ขนาดเป็นญาติทางสายเลือดแต่มันไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลมันไม่เอื้อเฟื้อมันไม่มีน้ำใจมันไม่เป็นคุณลักษณะที่แท้ของพุทธบริษัทที่สูงสูงส่งจริงๆยังไม่ได้เรื่องอะไรแต่เราก็รู้กับตัญญูกับตเวทีกันไปพอสมควรเท่าที่เขาเป็นญาติทางสายเลือดก็ถือว่าเป็นประโยชน์คุณค่ากันในส่วนนี้ก็แค่นั้นเองแต่ถ้ามันได้ดีทั้งคุณธรรมได้ดีทั้งได้เป็นทั้งคุณเป็นทั้งสายเลือดด้วยแล้วก็ต้องกตัญญูทั้งสองด้านส่วนคนที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกันในด้านญาติธรรมก็เกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันได้จริงๆลักษณะแท้ๆก็คือพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกันได้จะเป็นญาติทางสายเลือดก็ต้องเลี้ยงดูกันจะเป็นญาติทางธรรมก็เลี้ยงดูกันมันก็เป็นญาติตัวเดียวกันพึ่งพาอาศัยกันได้ถ้ามันไม่พึ่งพาอาศัยกันได้เลยจะเป็นสายเลือดกันมายังไงก็มันเรียกว่าญาติมันก็ไอ้ญาติแค่นั้นแหละมันจะเป็นพยาธิมากกว่ามั้ง พยาธิขนาดเป็นสายเลือดยังพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เลยนี่เป็นเข้าท่าอะไร ก็อาศัยกันเกิดมาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใครมีบุญคุณเอาเป็นพ่อเป็นแม่ก็เกื้อกูลกันไปเท่าที่พอเป็นไปได้นี่ก็พูดไปไม่ได้หมายความว่าให้เราไปลบหลู่บุญคุณของพ่อแม่จะหยาบจะพ่อแม่จะชั่วจะเลวยังไงก็ต้องมีบุญคุณอยู่นั่นเองในฐานะที่เลือกไม่ได้สลัดออกจากตัวเองไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติโกโยติกาก็ห่างออกไปตามลำดับเป็นบูเป็นญาติเป็นตาเป็นยายเป็นน้องเป็นหนุ่มหรือเป็นป้าเป็นอาเป็นหลานอะไรก็แล้วแต่มันก็ห่างไปตามลำดับตามความเป็นจริงเราก็พิจารณาเกื้อกูลกันหรือเป็นมิตรเป็นสหายกันก็เกื้อกูลกันมนุษย์ในโลกสัตว์โลกจะว่าแต่มนุษย์ในโลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแม้แต่อะไรที่ต้องจำเป็นต้องเกื้อกูลก็ดูจังหวะห่างจังหวะชิดตามลักษณะที่จริงที่เราจะต้องศึกษาเราจะช่วยใครๆได้มากก็เพราะเราเองมีบุญมีบารมีมีประโยชน์คุณค่ามีความสามารถมีน้ำใจที่แท้จริงมีญาณปัญญาที่จะสอดส่องและก็รู้จากการประมาณที่เราจะไม่เตี้ยอุ้มคอมที่จะไม่ไปอ้าขาผวาปีกจากจะช่วยคนมากเกินไปหรือแม้เราสามารถช่วยคนได้มากแต่ก็กลายเป็นคนไม่เอื้อใจดำช่วยเขาได้มากแต่เสร็จแล้วก็ขี้เกียจจะช่วยเขาแค่นี้ก็พอช่วยเขาแค่นี้ก็พอทั้งๆที่ตัวเองมีสมรรถภาพมากมีความสามารถมีความรู้มากช่วยเขาได้มากแต่แล้วเราก็ไม่ช่วยมากสมกับที่เราเป็นมันก็เป็นความไม่พอเหมาะพอดีอันนึงเหมือนกันมันเป็นการเห็นแก่ตัวขี้เกียจนั่นเองเห็นแก่ตัวไม่อยากจะรังสรรค์เพราะยังไงก็เคยพูดแล้วว่าเราขยันไม่ถึงทรมานตนเนี่ยเราขยันขนขวายก็เดินไปสู่หลุมฝังศพผ่านเวลาไปเท่าที่มันมีเวลาผ่านไปแต่ละวินาทีแต่ละนาทีนั่นแหละเราขี้เกียจไม่ช่วยเขาไม่สร้างสรรค์มันก็เดินทางไปสู่หลุมฝังศพในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่เห็นแจ้งเห็นจริงแล้วก็ทำไมแล้วขยันภาคเพียรขนขวายให้เป็นบุญไปเถอะมันเมื่อยก็พักถึงที่สุดแห่งที่สุดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้รอบหมดแล้วเมื่อยจริงๆเราก็พักสิสมควรพักถ้ามันไม่เมื่อยจริงๆค้นขวายได้อยู่ก็ทำไปถึงเวลานอนเราก็มีเวลาพักอยู่ดีอะยังไงคนเราก็ต้องนอนส่วนหนึ่งถึงเวลานอนก็นอนพักผ่อนได้พักผ่อนตื่นขึ้นมามีกำลังวังชาอีกเท่าเก่าเอาทำต่อนะอาตมาเล่าให้ฟังนิดนึงอาตมาออกกำลังกายนี่นะตั้งเวลาออกกำลังกายบริหารมันพอทำเสร็จแล้วเนี่ยจะเหนื่อยเลยนะทำเสร็จท่าสุดท้ายนี่ท่าสุดท้ายก็วิดพื้นนี่แหละพิดพื้นอีกทีวิดพื้นสัก60-70ทีเมื่อยขนาดนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ท่าสุดท้ายจริงๆก็ท่าท่าสภะรู้จักไหมท่าสภะท่าสภะท่าศพนอนแผ่นอนก็นอนเนี่ยก็หอบเลยนะก็มีการหายใจงั้นมันไม่ใช่หอบเป็นโรคนะมันเหนื่อยเนี่ยมันก็ถึงขนาดเหนื่อยอย่างเงี้ยนะก็นอนแล้วก็กำหนดพักหยุดมันก็จะเหมือนหลับสัก10-15 นาทีมันมากมันต้องการพักมากกว่านั้นก็กำหนดเอาบางทีก็มากกว่านั้นบางทีก็น้อยกว่านั้นส่วนมากเนี่ยนะส่วนมากมันจะไม่ถึงเท่าไหร่หรอกกะว่าสัก10 นาที 10 กว่านาทีถ้ามันมีงานมีอะไรไม่ค่อยถึงหรอก7 นาทีหายหอบแล้วหายเหนื่อยแล้วเอาลุกไปอาบน้ำอาบท่ามันก็ผ่อนไปในตัวพักไปในตัวได้หมุนเวียนกันไปหรือเราจะรู้สึกว่านี่ตอนนี้หนักไปหน่อยนึงแล้วเราก็เพลาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราเฉลี่ยการพักผ่อนในตัวไปได้แล้วเราจะทำงานไปได้วันๆทั้งวันทั้งวันเนี่ยทำไปได้เรื่อยงานหนักงานเบาจะเพลาโน่นนี่แม้แต่ประสาทตอนนี้เราใช้ประสาทเคร่งไปมากนะเพ่งมากประสาทตาประสาทหูประสาทสมองเราก็รู้ของเราเพ่งมากหน่อยก็ต้องผ่อนนี่ก็เล่าให้ฟังนะว่าพวกเราก็ต้องเข้าใจว่าอะไรที่มันใช้ประสาทเพ่งทางตาก็ดีทางหูก็ตามไอ้หูนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพวกเราเพราะว่ามันไม่ได้ไปหนักหนาฟังหูไปใช้หูอะไรมากนักตาอาจจะใช้นะตาใช้เพ่งทำนั่นทำนี่เพ่งเขียนเพ่ง จ้องงานอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้จะทำเลเยอร์เนี่ยนะทำเลเยอร์นี่ก็เพ่งนะตาใช้ตาอาตมาเดี๋ยวนี้ทำเลเยอร์ไม่ได้แล้วตาไม่คมตาไม่ไหวนะตามันใช้ไม่ได้แล้วเพราะเลเยอร์ในบางทีต้องคมต้องเจียนต้องตัดต้องอะไรต่ออะไรต้องทำพอสมควรดีไม่ดีคืนไม่ค่อยจะเก่งประเดี๋ยวต้องใช้คัตเตอร์โดยใช้นวลเดี๋ยวมันเอานิ้วลงไปนะหรือไม่ก็มันก็แหว่งได้ง่ายนะมันไม่ค่อยดีมันต้องอาศัยหลายอย่างเหมือนกันในความชำนาญทางด้านอย่างเลเยอร์เงี้ยต้องใช้ตามากนี่เป็นต้นหรือว่าหลายๆอย่างต้องใช้ตาก็ต้องรู้จักการพักการผ่อนไปในตัวสลับบ้างอะไรบ้างนี่เป็นต้นมันก็ดีนะมันก็จะได้สุขภาพร่างกายอะไรๆของเราก็จะดีขึ้นอาตมาเล่าของอาตมาให้ฟังก็ให้รู้ว่าบางอย่างบางอันรู้เข้าใจแล้วเราก็ขนขวายบ้างนะบางอย่างอาตมาก็พยายามขนขวายซึ่งเข้าใจนะอาตมาเข้าใจเจตนาของหมอก็ดีของผู้แนะนำอะไรก็ดีเราก็ทำพยายามทำให้มันได้เท่าที่มันเป็นไปได้มันไม่ได้มันก็มีประโยชน์อันนึงนะที่อาตมาฝืนทำก็เป็นประโยชน์อันที่ว่าเอ้ยเราก็เร่งก็เพ่งอันนี้นะแต่ก็พักผ่อนบ้างนะอะไรๆบ้างมันก็ต้องทำหมุนเวียนกันไปจะหมุนเวียนในวงจรของชีวิตนี้อยู่ได้อย่างเจริญอยู่ยาวนานด้วยแล้วก็เป็นสุขนะไม่เดือดไม่ร้อนไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยอวัยวะเจ้าการสมดุลดีถ้าไม่ฉะนั้นอวัยวะเจ้าการไม่สมดุลก็เกิด พยาธิหรือโรคการไม่สมดุลก็เกิดนั่นแหละทรุดโทรมเสื่อมหรือเจ็บป่วยเลยนะนอกจากทรุดนอกจากโทรมไปตามลำดับนะมันอาจจะไม่สุขภาพอะไรก็ได้แต่มันอาจจะไม่โสมพวกภาพแต่มันก็บกก็พร่องไปมันก็ไม่ดีนะบกพร่องไปเกินหักลบลบนี่แล้วมันเสื่อมมากกว่าที่จะหมุนเวียนอย่างพอเป็นพอไปในลักษณะคนที่แก่อายุมากขึ้นนี่มันก็ต้องเสื่อมแต่ความเสื่อมที่ได้สมดุลก็เป็นสัดส่วนที่ไม่ใช่ง่ายจะต้องประมาณประเมินที่ไม่ใช่ง่ายเพราะยิ่งแก่ขึ้นแก่ขึ้นนี่ความเสื่อมมันโน้มเอ็นไปหาเสื่อมแล้วเนี่ยเพราะคนแก่นี่จะพักผ่อนมากกว่าคนหนุ่มสาวหรือเด็กจริงๆพักผ่อนมากเพราะต้องการสะสมที่จะเพราะฉะนั้นเด็กจริงๆแบบเบาหรือว่าเด็กเล็กๆนี่ต้องให้นอนมากเด็กในขั้นอนุบาลนี่จะต้องให้นอนเยอะอยู่พอโตขึ้นมาพอสมควรไม่ต้องนอนกลางวันไม่ต้องนอนเพิ่มได้นะหนุ่มสาวนี่ไม่ต้องนอนเพิ่มใช้พลังงานอย่างเจริญในตัวของมันสมบูรณ์เต็มที่จนกว่าจะมีอายุอีกประมาณนึงจะต้องผ่อนลงจนกระทั่งสุดท้ายต้องนอนเติมเหมือนเด็กอีกนี่ก็เป็นเรื่องของสัจจะความจริงของสรีระเหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกได้ดีมันก็จะไม่งองแงหรือมันก็จะไม่อะไรเกินการนักมันจะพอเป็นพอไปนี่สัดส่วนพวกนี้นี่เราต้องเข้าใจทั้งสองด้านการฝึกปรือตนเองและทำให้อวัยวะร่างกายของเราสัดส่วนอะไรของเราพวกนี้แข็งแรงในตัวที่จะช่วยได้มันจะช่วยอะไรต่ออะไรได้เกินลักษณะไปอย่างมากทีเดียวนะอาตมาพยายามอยู่นะว่าถ้าอาตมาเองนี่อาตมาบอกพวกเราบอกว่าถ้าคนที่อายุเกิน60แล้วเนี่ยถ้าจะจำเป็นนะคนนี้อาละไม่ไหวแล้วก็ต้องนอนกลางวันอาตมาก็เคยบอกแล้วพวกเราว่าอายุเกิน60ไปแล้วนี่จะนอนกลางวันก็อย่าเพิ่งไปเพ่งโทษอย่าเพิ่งไปถือสานะ60ไปแล้วอาตมาตั้งใจอยู่นะว่าอาตมาแม้อายุ60แล้วนี่ก็คิดว่าจะไม่นอนกลางวันกันง่ายๆนอกจากอย่างที่เป็นธรรมดานี่นะที่มันป่วยมันเจ็บหรือมันสมควรอะไรนี่อีกเรื่องนึงแต่ถ้าธรรมดาจะไม่นอนกลางวันง่ายๆจะไม่เอานะคิดอยู่เหมือนกันว่าลองดูซะก่อนแต่ตอนนี้จะพูดมากไม่ได้เพราะยังไม่60ไปเนี่ยตั้งใจอยู่แต่60แล้วก็คงจะพอประมาณได้ว่า70ไปแล้วเนี่ยอาตมาก็จะยังไม่นอนกลางวันอะไรนี่จะพูดได้หรือไม่ได้ยังไม่รู้นะตอนนี้ยังไม่ขอพูดนะ70ไปแล้วเนี่ยไอ้ถ้าจะไป80แล้วยังไม่พูดแล้วตอนนี้เพราะมันอยู่ทางขาทางไกลมันจะเป็นไปได้หรือนะ80แล้วยังไม่พักไม่นอนกลางวันนี่มันจะเป็นไปได้ไหมแต่เมื่อพวกเราก็มีอยู่นะ70 80ก็ยังไม่จะนอนกลางวันอะไรมากมายนี่นะอันนี้ก็พูดสู่ฟังได้หลายอย่างได้อันก็ฟังไปนะแล้วก็อยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจผู้ใดจะฝึกปรือสั่งสมเป็นภาวะปัจจัยเป็นวิบากของแต่ละคนก็พยายามสั่งสมเอานะภาคเพียรเอาเท่าที่อาตมาเล่าเนี่ยใครถึงฐานไหนใครทำได้ขนาดไหนซึ่งเป็นคุณค่าที่แท้จริงให้ชัดโดยปัญญาญาณแล้วก็สั่งสมไปชีวิตแต่ละชีวิตเกิดมาพบพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สั่งสมบุญบารมีกุศลอกุศลที่แท้จริงเป็นกรรมเป็นทรัพย์แท้ไม่มีอื่นอะไรอื่นๆต่างๆนานาในโลกธรรมเราก็เข้าใจแล้วพูดซ้ำพูดซากก็ไม่ไหวอะนะในพวกเราก็พอฟังนอกจากมีคนอื่นเข้ามามากๆพอสมควรที่จะอธิบายก็อธิบายเสริม วิเคราะห์วิจัยบางอันบางอย่างก็ละเอียดละออเพิ่มขึ้นไปซึ่งแม้แต่พวกเราเองก็ได้ฟังก็ได้เข้าใจเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยโดยโวหารภาษาที่วิเคราะห์วิจัยให้ฟังลึกซึ้งขึ้นก็ได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกับคนอื่นก็บ้างแต่ก็คงคร่าวๆพวกเราก็คงรู้แล้วโดยเนื้อหาแล้วไอ้โลกธรรมเนี่ยมันจะไปเป็นท่าอะไรในโลกมันก็อย่างนั้นเองแล้วหลงไหลได้ปลื้มขึ้นไปมันซับแท้มันอยู่ที่สารัตถะของปรมัตถ์ของจิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเป็นซับแท้แล้วมันเกิดศรัทธาในจิตเจตสิกรูปนิพพานศรัทธาในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะได้โดยเชื่อศรัทธานั่นเองและมีศีลที่มันสูงขึ้นได้เป็นเครื่องวัดแล้วก็มีจาคะสละออกปล่อยออกจริงๆแล้วมีปัญญารู้รอบจริงๆเลยนั่นแหละเป็นทรัพย์แท้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาที่เราก็ได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อาตมาก็อธิบายขยายความมาเอาละพอสมควรแก่เวลาวันนี้นะพอ ผู้ที่เข้าใจหลักแห่งโพธิปักขิยธรรม37ลองตรวจตนดูให้ตลอดตั้งแต่เรามีสติแล้วก็ได้ปฏิบัติตนด้วยสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมรู้เท่าทันผัสสะอยู่กับองค์ประชุมนอกในที่มีที่เป็นอยู่กับตนกับตนกำหนดรู้ในการสังวรสำรวมอินทรีย์ตามศีลของตนของตนเท่าที่ตนได้สมาทานสัมผัสแล้วอ่านเท่าทันระลึกรู้ตามไปถึงเวทนาไปถึงอารมณ์สุขทุกข์แล้วก็ปรับมาสู่ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ว่าอารมณ์กิเลสเป็นอย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกระทำได้จางคลายลดละได้อยู่เสมอๆถึงจิตใจได้ปรับอารมณ์เป็นธรรมารมณ์ที่ดีขึ้นเสมอๆมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะอุตสาหะเพียรรู้ตัวทั่วพร้อมให้อยู่มากขณะที่สุดให้ได้ดีขึ้นมาก็รู้แม้เราจะมีปิติที่เป็นอุปกิเลสหล่อเลี้ยงให้เราปฏิบัติประพฤติไปพลางก็รู้และก็ไม่ประมาทหัดลดละจางคลายในปิติที่เป็นอุปกิเลสที่มันฟูใจดีใจลงไปตามลำดับเราเห็นความสงบระงับที่เรียกว่าปัสสัทธิเมื่อเราได้ดีเป็นปิติได้ลดละจางคลายจริงแล้วเราก็มีความพอใจยินดีตื่นเต้นบ้างเราเห็นความสงบของกิเลสลดลงเป็นปัสสัทธิจิตของเราแข็งขึ้นตั้งมั่นขึ้นเป็นอธิจิตขึ้นเรื่อยๆสามารถกล้าสู้กับกิเลสเป็นสมาธิสามารถที่จะแกล้วกล้าอาหารเป็นระดับจิตใจของเราตั้งมั่นขึ้นจริงจนถึงฐานแห่งอุเบกขาได้เป็นปัจจัยแต่ละปัจจัยอ่านละเอียดดูการกระทําของตนในหมวดที่เราได้สังวรตนได้ประหารได้ผลและก็รักษาไว้เป็นสมประธาน4มีอิทธิบาทขึ้นเสมอสร้างอินทรีย์สร้างพละด้วยโพชฌงค์7อยู่เสมอรอบแล้วรอบอีกรอบลึกรอบกว้างยิ่งขึ้นโดยหลักของมรรคองค์8ด้วยการรู้เห็นเข้าใจอยู่ตลอดและกระทําถูกต้องอยู่เป็นสัมมาทิฏฐิลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ปรับในความนึกคิดความดําริเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นได้ปรับวาจาเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นได้ปรับการกระทำการงานเข้าสู่สัมมายิ่งขึ้นปรับอาชีพขึ้นสู่สัมมายิ่งขึ้นด้วยความพยายามอันเป็นสัมมายิ่งขึ้นด้วยสติตั้งมั่นรู้พร้อม ันเป็นสัมมายิ่งยิ่งขึ้นสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิยิ่งยิ่งขึ้นก่อเกิดเป็นสัมมาญาณะก่อเกิดเป็นสัมมาวิมุตติขึ้น